Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 kwietnia jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co dalej z ustawą degradacyjną? Akcja Szybki PIT i Srebrne Usta dla Witolda Waszczykowskiego. Sprawa ustawy degradacyjnej jest zamknięta, tak mówi szef PiS-u Jarosław Kaczyński. Nie będziemy partycypowali, uznaliśmy tą sprawę w tym momencie za zamkniętą i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Jarosław Kaczyński był pytany, czy PiS będzie uczestniczył w pracach nad nową ustawą. Ustawę degradacyjną kilka dni temu zawetował prezydent, a wczoraj do Sejmu trafił jego wniosek o ponowne jej rozpatrzenie. Jak napisał Andrzej Duda w uzasadnieniu, zasada zaufania do państwa wymaga, aby decyzja w sprawie pozbawienia stopnia wojskowego była podejmowana indywidualnie, a ustawa degradacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową. Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm rozpatrzy prezydenckie weto, mówi rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Wiem, że wczoraj wniosek płynął do pana marszałka i to jego decyzja, kiedy ten wniosek wprowadzi pod obrady prezydium. Beata Mazurek przyznaje też, że weto było zaskoczeniem. Decyzja ta była dla nas zaskoczeniem, jej nie rozumiemy i tyle tytułem komentarza. PiS czeka na kolejne kroki prezydenta, który już zapowiedział przygotowanie nowej ustawy. Ta zawetowana pozbawiłaby stopni wojskowych na przykład generału Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, ale także generała Mirosława Hermaszewskiego. Wszyscy byli za czasów stanu wojennego członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Jutro i pojutrze w galeriach handlowych w całym kraju akcja Szybki PIT. To oznacza możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów skarbowych, wypełnienia PIT-u i wysłania go drogą elektroniczną. Z tej bezpłatnej oferty może skorzystać każdy podatnik. Ale trzeba mieć przy sobie kilka dokumentów. Dobrze by było, abyśmy mieli oczywiście jakiś dokument tożsamości. Druga sprawa są to takie druki PIT 11, które otrzymujemy od pracodawców. Jeśli korzystamy z ulg, no to także dokumenty, które poświadczają możliwość skorzystania z takich ulg. No i to też, co bardzo ważne, powinniśmy mieć ze sobą albo nasze rozliczenie, które składaliśmy rok temu, albo kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia. Wylicza Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów i radzi, by PIT-y wysyłać drogą elektroniczną. To jest prostsze, szybsze. Można to zrobić też właściwie o dowolnej porze dnia i nocy, więc można to zrobić zarówno w niedzielę, może w poniedziałek przy okazji śniadania, kiedykolwiek oczywiście jest taka możliwość. Akcja Szybki PIT odbędzie się jutro i pojutrze w 93 centrach handlowych. Potrwa od 12 do 20. Dodatkowo 12, 19 i 26 kwietnia eksperci z Ministerstwa Finansów będą prowadzili dyżury telefoniczne, w czasie których odpowiedzą na pytania dotyczące rozliczenia podatku. Z fiskusem musimy się rozliczyć do końca kwietnia. Donald Trump nalega na szybkie wycofanie amerykańskich wojsk z Syrii. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce, aby żołnierze wrócili do kraju w ciągu pół roku. Według amerykańskich mediów dowódcy ostrzegli Trumpa przed przedwczesnym opuszczeniem Syrii. Podczas spotkania z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego Donald Trump wyraził zniecierpliwienie przedłużającą się misją w Syrii. Amerykański prezydent narzekał, że Stany Zjednoczone wydają na Bliskim Wschodzie miliardy dolarów, a nie otrzymują nic w zamian. Według amerykańskich mediów przedstawiciele Pentagonu, CIA oraz Departamentu Stanu przestrzegali prezydenta, że wycofanie wojsk z Syrii osłabi strategiczną pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie i będzie oznaczać oddanie pola Rosji oraz Iranowi. Donald Trump polecił jednak zawężenie misji liczących 2000 żołnierzy sił amerykańskich. Wojska USA mają skoncentrować się na walce z państwem islamskim i zrezygnować z działań stabilizacyjnych na odebranych islamistom terenach. Prezydent USA dał dowódcom pół roku na zakończenie operacji w Syrii, choć formalnie żadnego terminu nie wyznaczył. Przeciwnicy Donalda Trumpa określają zapowiedź wycofania się Stanów Zjednoczonych z Syrii mianem prezentu dla Putina. Część ekspertów wyraża nadzieję, że amerykański prezydent zmieni zdanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tym razem srebrne usta dla byłego szefa polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski otrzymał to wyróżnienie za słowa o nieistniejącym państwie San Escobar. Drugie miejsce zajął szef klubu PO Sławomir Neumann, a trzecie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Gala odbyła się w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. W tym roku za wypowiedzi niebanalne, często śmieszne, nierzadko również kontrowersyjne, ale zawsze gorąco komentowane nominacje otrzymało 10 polityków. Laureata wybierali słuchacze w głosowaniu SMS-owym lub przez stronę internetową Srebrne Usta Polskie Radio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. We znaki da się też silniejszy wiatr. Od 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 7 w centrum i 8 na Podkarpaciu. Jutro sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. Niewielki deszcz tylko na południowym wschodzie. W Augustowie 7 stopni, w Gdańsku 9, w Bydgoszczy i Warszawie 10, w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Poznaniu 11, a w Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Który to był rok? Na rozpoczęcie naszego spotkania w drugiej godzinie programu alternatywnego zagrałam utwór, który nosi tytuł Would You Like Me to Continue? Francis wtedy objawił się w moich uszach. Duet Misi Furtak, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotra Kalińskiego, aka Hati Wati, dobry wieczór. Dobry wieczór. Który to był rok? 2015. I co wtedy mówiliście, że kiedy będzie płyta? Niedługo. Że niedługo, zaraz. Tak, zaraz na wiosnę albo na jesieni. Podobno to jest taki słowo wytrych na jesieni, trasa i płyta. Mamy 2018 rok. Cieszę się, że możemy zaprezentować. I wiosnę. Tak, zgadza się, wiosna miała być, jest. Oczywiście. Zakładam, że ten czas był wam potrzebny do tego, żeby dojrzeć do tej wspólnej pracy. Jesteście zajętymi muzykami, artystami, więc wiele pewnie wydarzyło się po drodze. Ale czy była taka szansa, że w ogóle po tych dwóch utworach, które wtedy usłyszeliśmy w 2015 roku, nie będzie kontynuacji wbrew tytułowi tej piosenki? Myślę, że wtedy byliśmy w takim momencie, że byliśmy w toku pracy i wtedy wydawało nam się, że na pewno będzie, a potem był taki moment, że się zrobiło niebezpiecznie, ale nam się udało jakoś zebrać w tym. Głównie problem był natury takiej technicznej, tak naprawdę. Jednak nagrać płytę całą, dużą płytę długo grającą i nagrać ją też samemu, gdyż nie ma na tej płycie żadnych gości, nagrywaliśmy tą płytę sami sobie po domach. Jest trudno, jest o wiele jednak trudniej niż nagrać po prostu kolejnego singla czy epkę, a chcieliśmy zrobić tak, żeby było dobrze, gdyż jest to debiut i to jest jednak bardzo ważne, mimo że na scenie jesteśmy może już troszeczkę długo, ale jednak to jest debiut tego projektu. Takie zasępienie nastąpiło, może trochę jednak długo jesteśmy na scenie. Bo to takie debiuty ludzi, którzy trochę już grają, więc może tym bardziej chce się... nie wiem, postarać, nie wiem. Ale dobrze na pewno zrobiło temu materiałowi, że on sobie chwilkę tam poleżał, gdyż my też dużo pozmienialiśmy. Można powiedzieć, że ta płyta była gdzieś tam jako tako skończona jakiś czas temu, ale teraz jest lepsza. Off the Grid to jest tytuł albumu, który jest gotowy. No i o którym będziemy rozmawiać. Będziemy także oczywiście słuchać tych utworów, które już są z tej płyty z 2018 roku. Nie będziemy sięgać w przeszłość. A co to znaczy, że pracowaliście każdy sobie w domu? To znaczy, że ten album powstawał oddzielnie? Od razu to ustalmy. Nie było spotkań. I tu nawiążę mi się do ostatniej wizyty Piotra, kiedy w tym studiu siedział razem ze Stefanem Wesołowskim, bo myślę, że wiele osób czeka na to, czy jest jakaś porównywalna historia z waszymi, ze Stefanem, wyprawami do lasu, gdzie w śniegu po kolana staliście, podziwiając szorstkość i piękno natury. Znaczy akurat część tej płyty też została nagrana na Islandii. Jak miałem wolne chwile od Stefana, to nagrywałem ten projekt też tam. Ale tak naprawdę, ten projekt to jest jakiś tam zapis czasu pracy nad tą płytą w Warszawie. Też ja i Misia przez pewien czas, ja mieszkałem w Warszawie, mieszkam teraz w Gdańsku, ale tak, Misia wiem, że zniechęciła cię Warszawa, to już było powiedziane na antenie i chcemy o tym zapomnieć, tak. Co powiedziałeś. Coś nowego, Tak. Ojej. Kółko to samo. Robiliśmy ją po prostu tutaj na miejscu, w domu, w mieszkaniach, w wolnych chwilach, dlatego to tak właśnie długo trwało, gdyż nie mieliśmy żadnej takiej prawdziwej sesji nagraniowej. Ale robiliście ją razem, tak? Sesje robiliśmy, my jak byliśmy w odległości od siebie jakiejś, to oczywiście każdy sobie robił jakąś pracę sam, natomiast my się umawialiśmy takimi blokami i te ostatnie bloki, które były już takie zmieniające dla tej płyty, zazwyczaj się odbywały w jakichś innych miejscach, takich nie naszych mieszkaniach, tylko na przykład w mieszkaniu naszej koleżanki wspólnej, gdzie akurat było wolne miejsce i my tam wjeżdżaliśmy z całym sprzętem, rozstawialiśmy się, siadaliśmy tam na tydzień i robiliśmy sobie tam sesję, więc jest dużo takich jakichś miejsc, zakątków, które się nam też na pewno z tą płytą kojarzą i to były sesje, które robiliśmy razem. A oprócz tego tam, jak nie skończyliśmy, czy coś zostawało, każdy dostawał pracę domową, zabierał sobie do domu i do następnej sesji. A to ciekawe, bo to, jak rozumiem, istnieje gdzieś w waszych głowach i w głowach znajomych, przyjaciół, taka mapa miejsc, które są ważne dla tego albumu. A co to znaczy rozstawialiście? Bardzo dużo trzeba było tego sprzętu porozstawiać. Z czego korzystaliście? No wiesz co, ja przynosiłem po prostu jakieś takie sprzęty, które pozwalają na rejestrację i edycję, plus przynosiliśmy instrumenty, pożyczaliśmy właśnie instrumenty od wielu znajomych, od wielu zaprzyjaźnionych zespołów, długo by wyliczać teraz, bo my też nagrywaliśmy wszystkie instrumenty, a nie posiadamy wszystkich instrumentów, na których gramy na tej płycie, więc trzeba było zrobić takie chwilowe studio nagrań, więc no nagle... No wszystko, komputer, monitor, interfejs, mikrofony, wzmacniacze. No to tak. Takie przenośne studio nagrań, bo też jest na tej płycie dużo takich instrumentów, no gitar jest duży tak naprawdę na tej płycie. O tych instrumentach, jeżeli pozwolicie, porozmawiamy za chwilę, bo teraz nagranie tytułowe. Tytuły oczywiście zapisuję cały czas na bieżąco na stronie Polskie Radio PL / Trójka. Off the Grid to jest to nagranie, którego posłuchaliśmy. Francis we własnych osobach w naszym studiu, Misia i Piotr. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. To powiedzcie o tych wszystkich rzeczach, o których zamarzyliście, że powinny na waszej płycie wybrzmieć. Może niekoniecznie wymieniając wszystkie te skróty, które często instrumenty mają, ale to pewnie też przy okazji jest opowieść o tym, jak wyobrażaliście sobie, jak ma brzmieć Francis. I także od razu zdradźcie, czy podjęliście taką decyzję, że to będą jednak piosenki, czy tak wyszło w praniu, czy to wychodzi w ogóle z waszych temperamentów? My chcieliśmy, żeby to były piosenki od początku, jak to pisaliśmy, tylko one na początku były znacznie bardziej syntetyczne. Pierwsza wersja powstawała i to jest to, co wcześniej mówił Piotr, że ona była, ta płyta była skończona, ale w takiej formie znacznie bardziej właśnie elektronicznej, syntetycznej, a potem przyszedł taki moment, dla mnie to jest, nie wiem, czy Piotrek ma ten sam znacznik w czasie, kiedy, no, który ja mam, ale dla mnie to jest ten moment, kiedy wy byliście na Islandii właśnie i zacząłeś nagrywać te organy. Mhm. I ja pamiętam, że ja siedziałam wtedy gdzieś tam w pracy, w biurze, w ogóle gdzieś indziej. I nagle Piotrek pisze, że nagrywa te organy i że ja posłuchała, bo nagrał kawałek Zazdrości na tych organach. I ale musicie powiedzieć, jakie to są organy, bo to w ogóle jest jakaś fascynująca na historia. Islandii, no, to jest takie ciekawe miejsce, które już nie istnieje. Jest to takie miejsce, sal prób w centrum Reykjaviku, przyczepione do dosyć znanego miejsca, czyli Keks Hostel, w którym się odbywają różne festiwale i tak dalej. I tam lokalne zespoły mają takie przestrzenie, takie pracownie twórcze i tam się znalazły takie organy, które, na których grał dziadek mojego islandzkiego kumpla i się okazało, że on grał na nich w kościele 200 lat temu i to są takie piszczałki, że dwoma nogami trzeba tak pedałować. No i to jest niesamowity instrument i od razu to wrzuciliśmy w to nagranie. Czyli Piotrek pisał, tak? Nagrywam i wysyłał od razu tak, próbkę? Tak, tak. Wysyłał, co tam nagrał na telefon i ja sobie myślałam wtedy, o Boże, to jest właśnie już zupełnie nowy, jakiś mi się otworzył obrazek. I jak zaczęliśmy doklejać te rzeczy do tych nagrań, które były, to się okazało, że właśnie super by zrobiło tej płycie, żeby były żywe instrumenty. No i potem już poszło, że już dogrywaliśmy do wszystkiego gitary akustyczne, elektryczne, ale też jest masa syntezatorów takich tam, które to nawet ja nie, skrótów nie, że nie pamiętam, ale często nie znam, bo po prostu to było albo gdzieś tam Piotrek wygrzebywał, więc to nie jest moja najmocniejsza strona, natomiast dużo jest też tych brzmień, to słychać też w tej płycie, że tam jest po prostu dużo, jest dużo wszystkiego. Osobiście bardzo mi pomogła praca w moim macierzystym zespole w wersji koncertowej Hativati Shum z moimi kolegami, gdzie wprowadziliśmy do elektroniki też bardzo dużo instrumentów żywych i pojawiły się właśnie gitary, które nagle moim zdaniem idealnie pasują często do takiego grząskiego elektronicznego klimatu, gdzie wcześniej mi się wydawało, że to może są jakieś takie odległe światy, ale też ja miałem takie ogromne marzenie zawsze, żeby mieć ujście piosenkowe, ale także gitarowe w mojej działalności muzycznej, bo może to kogoś dziwić, bo jestem kojarzony jako twórca elektroniczny, ale ja najwięcej słucham gitarowej tak naprawdę muzyki. Ja się wychowałem i do dzisiaj słucham najwięcej jakichś szubejzowych rzeczy. Tak, będą tak wyznania. Tak, ja kocham zespół na przykład My Bloody Valentine i ja kiedyś grałem na Ofie z moim zespołem Gówno. Czy teraz gdzie kara zresztą, poleciała? Tak, teraz dostałeś karę, zaraz dostaniesz taką, poczekaj, gdzie jest ta dyscyplina, co tutaj, gdzie ale Artur, ja pamiętam jak Artur Rojek kiedyś tutaj był i ogłaszał, no co tak szybko powiedział, że no wystąpi też zespół Gówno. Nie brnij, dobrze, no rozumiem, że to jest zespół głośny i gitarowy. Możesz opowiedzieć przy tej okazji historię, bo Piotrek mi zawsze opowiada historię, której ja nie pamiętam, jak my się poznaliśmy. A, tak, to w ogóle z Misią się poznaliśmy przez przypadek na tym koncercie. Mam nadzieję, że będzie w tej opowieści nazwa zespołu na G. Chodzi o to, że mieliśmy garderobę obok zespołu My Bloody Valentine. Przyznam, że spotkanie z panem Kevinem, który jest moim personalnym guru, to było coś. I mam oryginał płyty podpisane przez niego i to jest dla mnie jakieś relikwie, ale na tym festiwalu grał też zespół Trebe, tak? Tak, który zresztą właśnie bardzo lubiłem i pamiętam, że skończyliśmy koncert na scenie już jest przepinka i ja miałem taki ogromny wzmacniacz, bardzo ciężki i tam jest, no, jest pośpiech, szybko trzeba zmieniać instrumenty, wchodzi następny zespół, już chce się próbować i ja utknąłem na tej scenie z tym wielkim wzmacniaczem, którego się nie da znieść w jedną osobę i pamiętam, że właśnie przyszła do mnie jakaś dziewczyna i mówi, no ja ci tu pomogę w ogóle, bo znosimy. No i to się okazało, że to jest właśnie moja koleżanka z zespołu Francis. Czyli poznałeś mi się od najlepszej strony. Ludzka, przyjacielska, pomocna. Od mięśniowej. I silna. You wanted to get the applause. Can you save her life today? Do you hear what they say? To hell with all the causes. You wanted to get the applause. Can you save her life today? Do you hear what they say? You started today. Do you wonder? Listen to the stuff you could give. Do you know what he is like? Do you know what it's like? 'Cause they don't know what it's like. Kolejne nagranie z Off the Grid na naszej antenie, duet Francis w naszym studiu. Oficjalnie premiera zaplanowana jest na jutro. I płyta ukazuje się na winylu w takim pięknym wydaniu. Tak, jest to winyl dwukolorowy, taki przezroczysto-żółty i naprawdę jest poligrafia i cała taki fizyczność tej płyty jest naprawdę specjalna. A zresztą zrobił ją duet nasz ukochany Coles. Niejaki, tak, zespół Coles, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo ich pozdrawiamy serdecznie. Tak. To Kacha na pewno usłyszała te pozdrowienia, dołączam się do nich jak zawsze. Czyli ty też dzielisz, Misia, teraz patrzę na ciebie, bo to, że Piotrek Coles lubi i że z nimi współpracuje, to wiemy. I też o tym już rozmawialiśmy w tym studiu. Dzielisz z Piotrem jego muzyczne upodobania, bo jest to szorstki i taki dosyć ostry w słowach recenzent. Także swojej muzyki, od razu dodajmy, nie wyłącznie nakierowane na krytykowanie innych ludzi. Ale czy taka jakaś, bo poza anteną powiedzieliście coś fajnego, Piotrek powiedział o tym, że ta płyta brzmi jak wy, że kiedy jej słucha, to ma takie wrażenie, że to jest właśnie coś, co powstało z was, nie żadne odniesienia czy inspiracje, które dałoby się wyśledzić. Ale czy jest jakiś taki zbiór muzyczny w związku z tym, który was poza Francis łączy? Jasne, że tak. Myślę, że jakby go nie było, to też mielibyśmy mniejszą szansę na to, żeby stworzyć spójną płytę, która brzmi jak my, bo z czegoś to też musi wynikać. I akurat jeżeli chodzi o Coles'ów, to bardzo lubię Coles'ów i jest taka trochę taki kawałek sceny polskiej młodej, który lubię. Zresztą zrobiłam dosłownie a propos plebiscytu Sanki mixtape wczoraj go kończyłam, gdzie też Kolsi się znaleźli, kilka młodych polskich zespołów, bo ja też śledzę, co się pojawia. I myślę, że część z tych rzeczy, które tam jest, też by się mogły Piotrkowi podobać. My mamy właściwie trochę wspólnych rzeczy właśnie z takiej gitarowej muzy. Tak, bo zerkam na Piotrka i wydaje mi się, że te gitarowe rzeczy nam się zgadzają. I trochę takich rzeczy, takich Fleetwood Macowych, takich old schooli, takich śmieszno staro, trochę tak brzmiących gitarowo, ale można by powiedzieć kiczowacie z dzisiejszej perspektywy, ale no, wydaje mi się, że to jest taki gdzieś tam z tego bym kleiła ten wspólny zbiór. To, co na płycie zwraca uwagę, to oczywiście ta przestrzeń muzyczna, o której już opowiadamy i też jej bogactwo, o którym ty mówiłaś, Misia, ale także istotne są teksty. Jakoś tak mam, że te angielskie wybrzmiewają mi w uszach z całą taką mocą, natomiast przy polskich, a za chwilę taki utwór właśnie z polskim tekstem, bo takie też są na płycie Francis, mam takie wrażenie, że bawisz się też językiem na tym takim poziomie dźwiękowym. Być może po prostu nie umiem tego złapać w tekstach angielskich. to może być moje ograniczenie. Skąd ten dualizm? Skąd te polskie i angielskie słowa? Jak to przebiegało? Wiesz co, ja mam taki zwyczaj, że jak piszę tekst i on mi przyjdzie po raz pierwszy, w sensie w takim języku, w jakim mi przyjdzie po raz pierwszy do głowy, to ja go nie tłumaczę. Czyli nie mam zwyczaju, się już, czyli tak, trzymam się. Pomysłu? I jak piszę teksty po polsku, to zazwyczaj ich nie tłumaczę, tylko się staram takie docisnąć już, żeby nabrały takiej formy, jaka jest mi potrzebna do tej piosenki właśnie po polsku. I akurat Zazdrość, Lekarstwo jest trochę inne, bo ono się wzięło jakby z takiego tekstu longiem pisanego. Spektakularnie się wzięło w ogóle jeszcze z czegoś innego, a Zazdrość była najpierw napisana jako tekst i ona, to też w niej słychać, że ona ma, bo ona jest równo bardzo sylabowo napisana, że jak się ją zobaczy napisaną, to jej się zgadzają w ogóle ilości sylab po linijkach i no akcenty nie zawsze, ale jest taka bardzo poprawnie napisana. I ten tekst jest bardzo stary. On jest w ogóle sprzed nie wiem ilu, pewnie ma ze 4 lata. Ale i napisałaś go po prostu dla siebie, tak? Napisałam go nie wiedząc gdzie, co się z tego wydarzy i ten szkic już też miał ileś różnych wersji. Pierwszą wersję miał taką hardkorowo-gitarową, to w ogóle aż nie do wiary, że to tak brzmiało i ta jest właśnie takim jakimś połączeniem gitarowości z elektrycznością. Ja tak założyłam, bo nie widziałam takiego spisu, gdzie byłyby wszystkie rzeczy przypisane konkretnym autorom, że to tylko po twojej stronie te teksty były. To tak jest, prawda? Wszystkie są twoje i po twojej stronie. Czy Piotrek się tutaj jakoś wtrącał, czy tylko pilnował, żeby to się zgadzało muzycznie? Nie, Piotrek jakby w tych kwestiach tekstowych dał mi wolną rękę zupełnie. Się to, a propos w ogóle także innych projektów, mi się to w ogóle w głowie nie mieści, żeby ingerować w teksty, które ktoś śpiewa, to jest, ja się tym nie zajmuję i no chyba jest jakieś elementarne zaufanie i wolność twórcza we współpracy z innymi ludźmi. Kto wie, gadanie, dalej argumenty. Surowa, chłodna, w dal wpatrzona, nie wie, że chyłkiem się wymyka. Nie zauważona. Teraz otworzył się taki tunel czasoprzestrzeni, jak w serialu Dark. Zazdrość z płyty Francis, Off the Grid. Misia i Piotr są naszymi gośćmi. To myślę, że przy takim spokojnym stylu pracy, uwzględniającym wasze różne potrzeby i tym, że te utwory tak naprawdę musiały dojrzeć, wyobrażam sobie, że droga w drugą stronę nie będzie drogą prostą. Mam na myśli drogę przedstawiania tej muzyki na żywo. Zresztą wiem, że próby trwają i czy to jest kolejny ciekawy rozdział, inspirujący czy bardzo trudny? No bo kiedy człowiek tak po prostu pofolguje sobie i może zrobić w swoim przenośnym domowym studiu wiele, a potem próbuje znaleźć kształt sceniczny, no musi podejmować milion decyzji, jak to będzie wyglądało, jak to będzie słychać. Na pewno będzie to troszeczkę inaczej brzmiało, gdyż na tej płycie jest po prostu tak dużo ścieżek, że nie da się wykonać tej muzyki w takiej wersji identycznej, jaka jest na płycie, ale za to na koncertach jest nasz... Na pewno Misia może zaśpiewać równie dobrze, tak. Bo to jest w ogóle kolejny pokaz twoich możliwości i no, ten głos jak studnia z możliwościami, które się czają i nie są ujawniane, więc myślę tylko, że na koncercie może być jeszcze więcej. Tak, ale będzie też jeszcze więcej muzyków, gdyż gra z nami druga Misia, bo mamy dwie Misie w zespole, tak się złożyło, więc gra z nami. Misia A, Misia B, to jak rozumiem u was jest popularna. Tak, Misia F Wiliczanka. I Misia B, a oprócz tego gra z nami Olek Orłowski na bębnach, tak. Więc gramy w czwórkę. Więc, no i przekładamy tę płytę bardziej na taki klasyczny skład, gdyż no jest gitara basowa, gitara elektryczna, klawisze, klarnet i perkusja, więc no siłą rzeczy jest to trochę okrojone, ale z drugiej strony przez to wyjmujemy takie najważniejsze wątki z tej płyty. Nie wiem, no nie mi to oceniać, ale gra się dosyć ciekawie i to są kolejne wersje tych utworów. Moim zdaniem brzmi to oryginalnie i ciekawie. Ale jest to trudne. Dla mnie na przykład to jest trudne, bo trzeba wyjść poza to... Ma się pewne, zwłaszcza jak te piosenki już przez tyle czasu się je robiło, są pewne przyzwyczajenia, są pewne tory, którymi się myśli. Jakby trzeba zupełnie zapomnieć o tym tak naprawdę, jaką wersję płytową ma ta piosenka i wyłączyć się i zacząć grać i zobaczyć, to jest super, co na żywo się wydarzy. Bo my nagrywaliśmy to tak długo, że to jest do tego stopnia są przyzwyczajenia, że jak my gramy próby, i nie wiem, mi się pyta, a co ty grasz teraz? Ty jesteś w zwrotce, w refrenie, czy ja mówię, że a ja nie wiem, gdzie jestem, bo ja gram z automatu, bo już ja to znam tak na pamięć. W dodatku, nie wiem... Te formy w sensie. Aha. Tak, że na przykład moja dziewczyna bardzo lubi tą płytę i ją słucha ciągle w domu i ja po prostu siłą rzeczy słucham płyty, której sam nagrywałem i te rzeczy mam już tak utrwalone w mózgu, że trochę się cieszę, że już można troszeczkę też z tych form takich wyjść, ale z drugiej strony znam te rzeczy na pamięć z płyty, więc gram je praktycznie z automatu bez podziału, nie wiem, gdzie jest refren, gdzie jest zwrotka. Bo... No na pewno jest to eksperyment. Ja jestem bardzo ciekawa, jak nam w ogóle będą wychodziły te koncerty, bo przede wszystkim chodzi o to instrumentarium, przede wszystkim chodzi o to, że to jest jednak mega uproszczone, że jest takie wyekstrahowane, takie minimum, bez którego to nie może istnieć i teraz na samym tym minimum musimy ujechać i zostawić sobie miejsce na to jeszcze, żeby troszeczkę pograć, żeby oprócz tego, że to są piosenki, żeby jeszcze i ta dziwność wyszła i żeby trochę było miejsca na pomuzykowanie, więc mam nadzieję, że nam się to uda w tej wersji live'owej uzyskać. Miśka dośpiewywała w studiu. Proszę, możesz to na antenie zrobić. I Piotr Kamiński, Francis w naszym studiu. Słuchamy Off the Grid i teraz mam dla was pytanie, którym postanowiłam strzelać do wszystkich gości, dopóki to się nie wyczerpie jako formuła. Dopóki ktoś nie zginie. Dopóki ktoś nie zginie. Pochodzenie tego pytania jest takie, że typowa konfrontacja naszych czasów, czyli ktoś, kto jest rozpędzony, terminy, zdążyć i ktoś, kto żyje, to w ogóle jest niesamowite w swoim rytmie, czyli decyduje o tym, co robi. I teraz ten ktoś rozpędzony trafia na tego, który żyje swoim rytmem i ten, który żyje swoim rytmem, zadaje temu pędzącemu pytanie: powiedz mi, czego się ostatnio nauczyłeś w ostatnich 3 miesiącach? No, rozciągam to dla was na ostatnie, załóżmy, pół roku i dotyczy to, czego się nauczyliście przy tej współpracy, przy w ogóle pracy nad muzyką duetu Francis, więc nie chodzi o wasze indywidualne sprawy wiążące się z życiem prywatnym, tylko o tą współpracę. Czy czegoś doświadczyliście nowego, poszerzyliście jakoś swoje umiejętności? Mówiłam, że będę strzelać. Na pewno mi przychodzi do głowy od razu taka rzecz, gdyż ja nie jestem ze świata piosenki. Ja na przykład nie wiem, jak się pisze piosenki. Nie wiem, jak się je konstruuje i tak dalej. Więc tutaj na pewno mi to dużo pomogło. Jakby pracowanie w takim stylu, że są konkretne takie formy, których ja dosłownie nie znałem wcześniej. I rzeczywiście one po już takich edycjach, że tu musi być ta jednak taka przerwa, a tu musi być bridge, a tu powtórzenie zwrotki, te rzeczy brzmią o wiele lepiej i spójnie. To tak z takich dosyć oczywistych rzeczy, to na pewno dużo mnie nauczyło przy nagrywaniu tej płyty. Piotrek nauczył się piosenki. No, grać w piosenki. Grać w piosenki. Ja się bardzo dużo nauczyłam, bo właściwie wszystko, co w tych ostatnich miesiącach się wydarza z tym projektem, albo większość z tych rzeczy to są rzeczy nowe. Ja jednocześnie też pracuję nad drugą swoją płytą i pracuję z innym teamem, w zupełnie innym sosie i to ma kompletnie inny styl. Ale pod szyldem Misia, tak? Pod szyldem Misia Furtak z Hanią Raniszewską, więc tam są w ogóle, odbywają się inne rzeczy równolegle. Natomiast tutaj się w ogóle odbywa coś kompletnie innego, w innym stylu. Team jest inny, mamy też, mocno silnie pracujemy z labelem swoim i bardzo mnie to na bieżąco dużo uczy dynamiki między ludźmi. Na pewno ja się uczę też odpuszczać wiele rzeczy, uczę się tego, jak powinno się po prostu, za przeproszeniem, dealować z większą grupą, bo też się odzwyczaiłam bardzo od tego, bo ja pracowałam przez ostatnie lata tak naprawdę całkowicie sama już i bez teamu, i bez zespołu, i bez teamu wokół siebie, więc to wszystko było tylko zależne ode mnie. Ja robiłam wszystko całkowicie sama, więc tu jest cały czas, to jest cały czas dla mnie nauka, jak to wyważyć tak, żebym ja była zadowolona i żeby wszyscy byli zadowoleni. No, wszystkich to nigdy się nie zadowoli, na szczęście. Mam nadzieję, gdzieś że jakby się trzeba spotkać. No tak, trzeba się spotkać. Ta płyta na pewno nie jest płytą, która będzie zadowalała wszystkich. Ciekawa jestem, jaka to będzie publiczność. Z całą pewnością wybieram się na koncert, żeby właśnie odnaleźć tych innych ludzi, którzy płyty Francis. Tak, ale to jest też bardzo ciekawe dla mnie, bo to są, wiesz, ty masz ileś tych projektów swoich, które też pewnie mają kompletnie inną publiczność. Ja mam swoją z różnymi projektami, które też pewnie są, to nie są te same grupy, więc a to może być jeszcze zupełnie inna. Też trzeba zaznaczyć, bo tutaj mieliśmy okazję puścić tylko parę numerów, ale ta płyta jest dosyć też taka bardzo różnorodna i są też, bym powiedział, utwory, które są takie naprawdę bardziej już dziwne niż te, które leciały. I to mimo, że te są to piosenki, one są dosyć takie, no, dziwaczne i jak można tak powiedzieć, kopnięte. No i to też nie jest taka opcja, że gramy koncert, gramy piosenki i możemy sobie grać, nie wiem, na festynie, bo to chyba by nam prąd wyłączyli, gdybyśmy grali ten materiał w całości. Mimo, że to są piosenki, ale bardzo mnie ciekawi odbiór tej muzyki na żywo oraz to, jak to w ogóle będzie też brzmiało w całości, jaki będzie vibe na scenie, bo zawsze jest trochę dużo improwizacji i ja się osobiście nie mogę doczekać i zapraszamy na Spring Break w Poznaniu, to będzie nasz pierwszy koncert 19 kwietnia. Bardzo wam gratuluję tego albumu. Cały czas jeszcze się w niego wsłuchuję i oswajam, więc w ogóle nie powiedziałam ani 10, ani 50 słowa, bo to jest jedna z tych płyt, do których po prostu się wraca. Nie jest to właśnie płyta piosenkowa w takim rozumieniu, że szybko sprawdzamy, czy są przebojowe numery, zaznaczamy te, które zaprezentujemy na antenie radiowej. Misia wie, o czym mówię, bo niejednokrotnie tworzyła playlisty audycji radiowych. I już, i mamy poukładany świat. Nie, ta sytuacja jest sytuacją, która nie da się łatwo też nazwać w głowie i dlatego jest taka przyjemna. Wiesz co, to jest ogromny komplement dla mnie, bo powiem ci coś, ja mam na przykład takie ulubione płyty, jak a propos tego, że układałam różne playlisty, ja pamiętam na przykład pierwszy raz, jak usłyszałam High Violet The National, pomyślałam sobie, że ta płyta, to ja to sobie właśnie powiedziałaś, że nie wiadomo jak to nazywać, ja to nazywam grower, czyli to jest taka płyta, która rośnie. I ona rośnie i ci się układa. I zawsze takie płyty growery, które tak na początku wiem, że to jest chyba taki grower, że tak nie wiem, co z nim zrobić za bardzo i on się jakoś tam potem sam rozkłada, to są najczęściej moje ulubione płyty, więc to jest duży komplement. Grower. Tak. Czyli Off the Grid i Grower jako synonimy spotkania z duetem Francis. Od razu możemy też powiedzieć, że zanim 19 kwietnia Francis na Spring Breaku w Poznaniu, to jeszcze wcześniej Nanook of the North 13 kwietnia w Zakopanem. Tak, w końcu. To wielkie marzenie moje i Stefana zagrać w Zakopanem i gramy tam na przeglądzie filmów o sztuce. A kto będzie prowadzić ten koncert? No wy będziecie prowadzić koncert, ja będę prowadziła rozmowę po filmie. A, dobrze. No to no my, tak, czyli no tak. Czyli się spotykacie. Ale się spotkamy, na pewno, nie przejmuj się, bo nie, też nadajemy audycję radiową. To miał być taki kultury. Żart i nie wyszło. No. Tak, nad żartami musisz popracować, ale płyty ci gratuluję. Mi się także Piotr Kaliński i Misia Furtak byli naszymi gośćmi. Na zakończenie utwór, który ja wymogłam na artystach, trochę kręcili nosami, nie rozumiem dlaczego. Something Meaningful. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.